Za nějakou dobu za ním otec zašel do jeho pokoje. Matte, ano, pane, podívej se, Matte, dnes večer se mi ten rozhovor nějak vymkl z ruky. Je mi to líto a nechtěl bych ti klást za vinu, že jsi se rozčílil. Však víš, tvoje matka. Snažím se ji ochraňovat. Ženy se tak snadno rozruší. To je v pořádku, tati. Je mi líto, že jsem tak vyběhl. To nevadí, zapomeň na to. Je tu ale ještě jedna věc, kde mám pocit, že si ji musíme vyjasnit. Vím, že se cítíš být loajální k patrole a k jejím ideálům a je dobré, že je tomu tak, dobrá, ale ty jsi ještě trochu mladý na to, abys viděl všechny politické skutečnosti, které jsou v tom zahrnuty, ale přece musíš vědět, že patrola by nemohla bombardovat Severoamerickou unii. To by bylo možné snad jen při střetnutí, ale tady přece nemůže být žádné střetnutí. A i kdyby k němu došlo, přece nemůžeš bombardovat své vlastní lidi a stejně tak by to nemohli udělat ani tvoji druzi na lodi. Matt o tom usilovně přemýšlel. Vzpomenul si na komandéra Riveru, jednoho ze čtyř z hrdých tradic patroly, jak Rivera, který byl poslán dolů do svého vlastního hlavního města, které bylo i jeho rodištěm, s bojovým úkolem a jak splnil svou povinnost. Měl podezření, že by ho mohli zadržet jako rukojmí. Zanechal tedy rozkaz, aby podnikli útok a šli dopředu s tím, že tento rozkaz platí, dokud se on sám nevrátí, aby případně tyto své rozkazy osobně zrušil. Takový byl Rivera, jeho tělo bylo zničeno radioaktivním prachem, ale jehož jméno bylo vždy čteno při nástupu, když jakákoliv jednotka patroly prováděla kontrolu přítomných. Jeho otec stále ještě mluvil. Ovšem, že patrola musí hlídat tento kontinent právě tak, jako hlídá celou sluneční soustavu. Vypadalo by to špatně, jinak však není žádný důvod strašit ženy takovými nemožnostmi. Raději bych o tom nemluvil, tatínku. Matt vrhl pohled na hodinky a počítal, jak dlouho by trvalo, než nový měsíc dostihne základnu Terra. Přál si, aby mohl spát tak jako ostatní. Byl si teď naprosto jist, čím to bylo, že změnil svůj názor na to, že by mohl rezignovat a zůstat v Des Moines. Nebyla to touha napodobit Riveru. Ne, šlo jen o to, že se věci nahromadily a každá z nich přispěla k posílení myšlenky, že malý Matt je tam už nikdy víc nedokáže žít. Během prvních několika týdnů po dovolené byl Matt příliš zaměstnán, než aby se nějak trápil. Musel jít zpátky do té úmorné dřiny, kdy měl ještě více studia, které musel absolvovat, a ještě méně času na to, aby to stihl. Byl teď na seznamu služeb a hlídek pro kadety důstojníky a přitom měl ještě víc laboratorních turnusových cvičení v elektronice i v jaderné fyzice a chemii. Kromě toho se podílel s ostatními staršími kadety na výchově mladších kadetů. Před dovolenou měl večery obvykle volné a mohl studovat, teď ale musel řídit 3 večery v týdnu mladší kadety při studiu astrogace. Začínal přemýšlet o tom, že by se mohl vzdát kosmického póla, když tu byl zvolen kapitánem týmu Hawk Alley. Pak byl ještě zaměstnanější než kdykoliv předtím. Těžce přemýšlel o abstraktních problémech až do svého příštího sezení s poručíkem Wongem. Dobré odpoledne, pozdravil ho jeho kouč. Jak je na tom vaše třída v astrogaci? Oha, ta, je to k smíchu to učit, místo abych z toho vyletěl sám. To je to, proč si u toho zůstal, však si ještě pamatuješ, jakou to dalo práci tě k tomu dovést a proč. Jak je to s atomistikou? No, předpokládám, že projdu, ale Einstein ze mne nikdy nebude. Byl bych dost překvapen, kdyby byl. A jak si stojíš jinak? Wong čekal. Hádám, že je to v pořádku. Víte, pane Wongu, když jsem šel na dovolenou, nechtěl jsem se už vrátit zpět. Dost jsem si to myslel. Ten váš nápad s námořní pěchotou byl vlastně váš způsob, jak kličkovat, jak se pokoušet odstranit váš skutečný problém. Oha. Řekněte, pane Wongu, řekněte mi to přímo. Jste vy normální důstojník patroly, nebo jste psychiatr? Wong se skoro rozesmál na celé kolo. Já jsem řádný důstojník patroly, Matte, ale mám speciální výcvik požadovaný pro tento obor. Je, to vidím. A z jakých důvodů jsem se vrátil zpátky? Nevím. Ty mi to řekneš. Já ale nevím, kde začít. Povídej mi tedy o své dovolené. Máme na to celé odpoledne. Ano, pane. Matt přebíhal od tématu k tématu, ale nakonec řekl všechno, na co si mohl vzpomenout. Tak vidíte, uzavřel své vyprávění, byla to vlastně spousta malých věcí najednou. Byl jsem doma, ale byl jsem cizinec. Nehovořili jsme stejnou řečí. Von se pro sebe zasmál. Nesměju se vám, omlouval se. Není to žádná legrace. Prošli jsme tím všichni, tím objevem, že neexistuje cesta nazpátek. Je to část vašeho dospívání, ale u astronautů je to zvlášť akutní a divoký proces. Matt pokývl hlavou. Už jsem si to nechal projít mou hloupou hlavou. Ať se stane cokoliv, já nechci jít zpátky, ale nechci vlastně ani zůstat. Snad bych mohl přijít k obchodní službě, ale zůstanu v kosmu. Vy byste teď neměl propadnout, ne v tomto stupni, Matte. Snad ne, ale já teď opravdu nevím, jestli je patrola pro mne to pravé místo. To je to, co mi dělá starosti. Dobrá. Můžete mi o tom něco říci? Matt to zkusil. Povídal o svém rozhovoru s otcem a matkou a jak je všechny vyděsil. Je to tohle, jestliže by došlo ke střetnutí, mohlo by se očekávat, že budu schazovat bomby i na své vlastní město. Nejsem si jist, jestli bych to dokázal. Možná, že do patroly nepatřím. Není pravděpodobné, že by k něčemu takovému došlo, Matte. V tom měl váš otec pravdu, to na tom není to hlavní. Jestliže důstojník patroly je loajální vůči své přísaze, jen když nejde o jeho vlastní kůži, potom celý ten systém musí zkrachovat. Von trochu počkal, než odpověděl. Jestliže by vás vyhlídky na bombardování vašeho vlastního města a vaší vlastní rodiny neznepokojovaly, vyhnal bych vás z této lodi do hodiny, to byste byl hluboce nebezpečný člověk. Patrola neočekává, že její muži budou božsky dokonalí. Protože muži jsou nedokonalí, patrola musí pracovat na principu zakalkulovaného rizika. Nebezpečí ohrožení soustavy, vycházející z vašeho domovského města, je po dobu trvání vašeho života zcela nepatrné. Naděje, kterou byste mohl mít na to, abyste právě vy dostal rozkaz provést takový útok, je rovněž zanedbatelná, mohl byste být třeba až na Marsu. Když uvážíte obě ty pravděpodobnosti spolu dohromady, dostanete pravděpodobnost velice blízkou nule. Ale i kdybyste měl takovou smůlu, váš velící důstojník by vás pravděpodobně spíš nechal zavřít ve vaší místnosti, než aby vám dal možnost něco takového dělat. Matt pořád vypadal utrápeně. Nestačí vám to. Pokračoval Von. Matte, vy trpíte typickou nemocí mládí, očekáváte, že na morální problémy existují hezké, uspořádané, černobílé odpovědi. Předpokládejme, že se uvolníte a necháte mne, abych se znepokojoval tím, zda se něco takového může stát nebo ne. Oha, jednou se sám dostanete do presu a nikdo okolo vás vám nedokáže říci, jaká je správná odpověď. Ale já musím rozhodnout, zda můžete nebo nemůžete dostat správnou odpověď, když takový problém nastane a já teď vůbec nevím, jaký ten váš problém bude. Jak by se vám líbilo být na mém místě? Matt se bojácně usmál. Nelíbilo by se mi to. 11. Vesmírná loď PRSAS Triplex. Oscar, Matt a Tex pobývali ve své společné místnosti právě před obědem, když tu vrazil dovnitř Pete. Tedy řečeno literárně, ve skutečnosti se odrazil od rámu dveří, vřítil se s maximální rychlostí do místnosti a přitom řval, hej, kamarádi. Oscar ho chytil za ruce, když se Pete odrazil od vnější stěny. Vypni tryskový pohon a usaď se, co tě tak rozčílilo. Pete se otočil ve vzduchu tváří k ním. Byl vyvěšen nový seznam převelených. A kdo na něm je? Já nevím, jen jsem právě o tom slyšel. Pojďme tam. Všichni se vrhli za ním. Tex šel s Mattem bok po boku a řekl mu, já nevím, proč se právě já vždycky dostávám do malérů, já nic takového přece nechci. Pesimisto. Vylezli z Hog Alley, prošli třemi palubami a pak dopředu. Byl tam houf kadetů namačkaných okolo vývěsní tabule vyvěšené zvenku na strážní místnosti. Vmísili se do davu. Pete uviděl své jméno jako první. Koukejte. Příslušný odstavec zněl Armand Pierre, dočasně přidělen na PRS Charles Wine 16, odeslání ze stanice Terra, určení leda, Ganymed, DAAO, to je Delay and Await Orders. Koukejte. Opakoval. Já pojedu domů, odjezd odložen, očekávat rozkazy. Oscar ho popleskal po zádech. Gratuluju, Pete, to je fajn. Teď kdybys tak mohl dát svoji kostru trochu z cesty. Matt promluvil, já na něm jsem. Která loď? Zeptal se Tex. AS Triplex. Oscar se otočil, když to uslyšel. Kterou loď si říkal? AS Triplex. Matte, to je moje loď. Chlapče, my jsme oba na stejné lodi. Tex se zdrceně otočil. Právě tak, jak jsem to říkal, nikde žádný jarman. Já tady asi budu 5 let, 10 let, 15 let, starý a zešedivělý. Slibte mi, že mi k narozeninám napíšete. Vzmuž se, Texi, je mi to líto. Snažil se své vlastní nadšení potlačit Matt. Texi, podíval se zvůbec i na druhou polovinu seznamu. Chtěl vědět, Pete, na jakou druhou polovinu? Cože? Pete mu to ukázal. Tex se zahloubal do té spousty údajů, potom to najednou objevil. Víte co? Vybrali i mne. Asi už ti nechtěli nechat na pospas další třídu mladších kadetů. Která loď? PRS Oakridge. Řekni, ty a Oscar jste se dostali na stejnou loď. Jo, AS Triplex. Jsou to samé diskriminace, to je to. No dobrá, pojďme, ať nepřijdeme pozdě k obědu. Při cestě pasáží narazili na Gerarda Burka. Tex ho zastavil. Už tě nebude obtěžovat, že bys nás vídal, smraďochu. A tvé jméno na seznamu není. Jaký seznam? Aha, ty myslíš seznam převelených. Ten už mne netrápí, děti, vy teď mluvíte se svobodným člověkem. Tak oni tě konečně vyhodili. Starou belu. Moje rezignace byla přijata, s platností ode dneška. Jdu do obchodního podnikání se svým otcem. Chystáš se vyrábět to vesmírné svinstvo, ne. Já ti to nezávidím. Ne, spustili jsme exportní linku, vybavenou našimi vlastními loďmi. Až mne příště uvidíte, nezapomeňte mne oslovovat, kapitáne. A odešel pryč. Já mu dám kapitána, zabručel Tex. Sadím se, že ho o tu rezignaci sami požádali. Možná ne, souhlasil Matt. Gerard je kluský charakter. No dobře, snad jsme ho dnes viděli naposledy. A to je taky dobrá věc. Po obědě se Tex někam ztratil. Ukázal se až asi za 2 hodiny. Tak jsem to zvládnul. Potřeste si rukama s vaším novým kolegou na vesmírné lodi. Cože? Ty jsi se zbláznil. Fakt. Nejdřív jsem našel dvoraka a přesvědčil ho, že kdyby se radši dostal na loď cirkumterární hlídky nežli na AS Triplex, tak by mohl svou dívku vidět daleko častěji. A potom jsem šel navštívit velitele a vysvětlil mu, že vy kluci jste si už zvykli na to, že vám moje přítomnost je na prospěch a o to všechno byste přišli, kdybych s vámi nebyl. To bylo vše, co bylo třeba udělat. Velitel viděl moudrost mých slov a souhlasil, abych si to s dvořákem vyměnil. Asi ne z toho důvodu, hádám, odpověděl Matt. Pravděpodobně chtěl, abych i nadále dával na tebe pozor. Tex udělal podivný kukuč. Víš, Matte, že nejsi tak daleko od pravdy. Skutečně. Já jsem si jen dělal legraci. To, co mi řekl, bylo, že si myslel, že kadet Jensen má na mne dobrý vliv. Co si o tom myslíš, Oscare? Oscar odfrkl. Jestli jsem opravdu dosáhl takového stadia, že bych měl mít dobrý vliv na kohokoliv, pak je čas, abych si vypěstoval nějaké nové neřesti. V tom ti rád pomohu. Tebe já nechci. Já chci tvého strýce Bodieho, to je opravdový muž světa. O 3 týdny později, na měsíční základně, se Oscar s Mattem právě usazovali do své soukromé kajuty na lodi AS Triplex. Matt se necítil nejlépe, předcházející večer v kolonii Tycho se protáhl až do pozdních hodin a byl až příliš hlučný, chytli až poslední možný kyvadlový spoj na měsíční základnu. Ozval se lodní telefon v jejich kajutě, Matt se ohlásil a křičel, dávaje sluchátko daleko od ucha. Ano. U telefonu kadet Dodson. Zde důstojník ve službě. Je tam přítomen také Jensen. Ano, pane. Oba dva se hlaste kapitánovi. Rozkaz, pane, Matt otočil svou strápenou tvář k Oscarovi. Co mám dělat, Ozzy? Moje zbylé uniformy zůstaly na základně v krejčovské dílně a ta, kterou mám na sobě, vypadá, jako bych v ní spal. Však si to taky tak udělal. Oblékni si jednu z mých. Děkuju, ale ta by mi padla jako kohoutovy ponožky. Myslíš, že bych měl čas tam zaskočit a vybrat si jednu čistou uniformu? To těžko. Matt si třel strniště na bradě. Rozhodně bych se měl oholit. Podívej se, řekl mu Oscar, pokud mám já nějakou představu o kapitánech, tak uděláš lépe, když se tam ukážeš nahý jako ústřice a se zarostlou bradou, než když ho necháš na sebe čekat. Pojďme, Dveře se otevřely a dovnitř vstrčil hlavu Tex. Povězte, byli jste vy kluci také předvoláni ke starému. Ano, Texi, můžeš mi půjčit čistou uniformu. Tex mohl. Matt se řítil pasáží do Texovy maličké kajuty a blesku rychle se převlékl. Pevně si utáhl opasek, urovnal si záhyby na zádech a doufal v nejlepší. Všichni tři stáli před kabinou. Jsem rád, že se nemusím hlásit sám, oznamoval jim Tex, jsem nervózní. Uklidni se, radil mu Oscar. O kapitánu Chandrevsovi se říká, že je to velice lidský typ mezi těmi chlapíky. Ty jsi to neslyšel. Chandrevs byl přece přeložen, poranil si kotník. Na poslední chvíli rozhodl department, že velet expedici bude kapitán Yancey. Yancey. Zahvízdl se tiše Oscar. Oha, moje ubohé nohy. O co jde, Oscare? Zeptal se Matt. Ty ho znáš? Můj otec ho znal. Můj otec měl smlouvu na dodávku čerstvé potravy pro přístav Nový Auckland, když Yancey, tehdy poručík Yancey, byl velitelem přístavu. Tex se zastavil před kabinou velícího důstojníka. To by ti mělo dávat výhodnou pozici. Ani nápad. Oni se spolu moc nesnášeli. Pochybuju, že jsem udělal dobře, zadumal se Tex, když jsem si vyjednal přestup sem s Oak Ridge. Teď už je příliš pozdě na to, aby se s tím trápil. Hádám, že bychom mohli. Oscar přestal hovořit, když se dveře před ním náhle otevřely a on najednou zjistil, že se dívá do tváře velícího důstojníka. Byl vysoké postavy, měl široká ramena a úzké boky. Byl tak hezký, že vypadal spíše jako televizní hvězda než jako kapitán patroly. Nuže, řekl úsečně. Nebavte se před mými dveřmi. Pojďte dovnitř. Mlčky vešly. Kapitán Yancey se posadil, zadíval se na ně a prohlížel si je jednoho po druhém. V čem je potíž, pánové? Řekl potom. Vy jste všichni oněměli. Tex zvedl hlas jako první. Kadet Jarman, pane, se hlásí kapitánovi. Kapitánovi oči spočinuli na Mattovi. Matt si olízl rty. Kadet Dodson, pane. Kadet Jensen, pane, se hlásí podle rozkazu. Důstojník se na Oscara ostře podíval, pak k němu promluvil venušansky. Zaznamenávají tyto uši nějakou ozvěnu řeči blažené planety. Je to pravda, ty starý a moudrý. Nikdy bych nemohl odolat téhle praštěné řeči, komentoval to Yancey přecházeje do basic angličtiny. Nebudu se vás ptát, odkud jste, ale je váš otec v zásobovací raketě. Můj otec je velkoobchodníkem s potravinami, pane, myslel jsem si to. Kapitán se ještě chvíli na něj díval, pak se obrátil k Mattovi. A teď vy, pane, co má znamenat tahle maškaráda? Vypadáte jako uprchlík z emigrační lodi. Matt se to pokusil vysvětlovat, ale Yancey ho krátce přerušil. Nezajímám se o vaše omluvy. Velím lodi, která je v dobrém stavu. Pamatujte si to. Rozkaz, pane. Kapitán se pohodlněji usadil v křesle a potáhl z cigarety. A teď, pánové, k věci. Bez pochyby se divíte, proč jsem pro vás poslal. Musím připustit tu malou zvláštnost, že druh produktů naší staré školy se změnil. V mé době to byla skutečná škola pro mladé lidi a ne ty nesmysly okolo. Ale teď jsem vyrozuměl, že psychologové převládli a stará pravidla se změnila. Podíval se před sebe a zachytil očima Matta. Ale tady se nezměnila, pánové. Na mé lodi stará pravidla stále platí. Nikdo neodpovídal. Yancey chvíli počkal, potom pokračoval. Předpisy stanoví, že zaplatíte poplatek sociálního pojištění svému velícímu důstojníkovi během 24 hodin poté, co jste se ohlásili na své nové lodi nebo stanici. Vezměte prosím na vědomí, že tato lhůta právě začala běžet. Posaďte se, pánové. Pane Dodsone, kávu najdete vlevo nad vámi. Prokázal byste mi tu čest a nalil ji. Po dalších 40 minutách odcházeli a byli úplně zmateni. Yancey jim dokázal, že by je mohl v jejich volnu přijímat tím nejvíce okouzlujícím způsobem a rozehrál svůj suchý a palčivý vtip a dar vyprávět anekdoty. Matt se rozhodl, že se mu velitel líbí. Ale právě když odcházeli, se Yancey podíval na hodinky a řekl, doufám, že vás zase uvidím, pane Dodsone, přesně za 15 minut. Když byli venku, zeptal se Tex, proč tě chce vlastně vidět, Matte, to nemůžeš uhodnout. Odpověděl Oscar. Podívej se, Matte, já za tebe skočím do krejčovské dílny, ty to sám nemůžeš stihnout a ještě se oholit, rozhodně ne během 15 minut. Zachraňuješ mi život, Ozzy. PRSAS Triplex byla odpálena z měsíční základny o 30 hodin později a pohybovala se po trajektorii, která měla přejít na eliptickou orbitu s nejvzdálenějším koncovým bodem až v pásmu asteroidů. Podle rozkazů bylo jejím úkolem pátrat po ztracené kosmické lodi PRS Stopař. Stopař se zabýval radarovým mapováním jednoho sektoru pásma asteroidů pro uranografickou službu Patroly. Jeho poslání jej zavedlo daleko za dosah spojení lodního rádia kosmických lodí. Nicméně se měl ohlásit rádiem již asi před 6 měsíci, když měl možnost dosáhnout spojení s Marsem. Ovšem stanice Deimos na oběžné dráze okolo Marsu nebyla schopná signály Stopaře zachytit a tak se předpokládalo, že loď byla ztracena. Možná poloha lodi Stopař vymezovala pohyblivou zónu v kosmu, která byla matematicky definována pomocí geometrie, balistiky, charakteristikami lodi, jejím posláním a její posledně zaznamenanou polohou, kursem a rychlostí. Tato zóna byla pak rozdělena do 4 sektorů a loď AS Triplex měla prozkoumat jeden takový sektor, zatímco 3 další plavidla Patroly pokryla sektory zbývající. Celý úkol byl označen jako operace Samaritán, avšak každá z lodí byla zcela nezávislá, protože musely být nutně příliš od sebe vzdálené, než aby jim bylo možno velet ze společného velitelství spojených sil celé akce. Kromě pátrání po zmizelé lodi měly záchranné lodi pokračovat v misi Stopaře a mapovat kosmický drift, kterému podléhá pás asteroidů. Kromě velícího důstojníka a 3 kadetů skládala se posádka lodi AS Triplex z komandéra Hartley Millera, výkonného strážního důstojníka a astrogátora poručíka Novaka, šéf inženýra poručíka Thurlova, bombového důstojníka poručíka Bruna, spojových důstojníků podporučíků Peterse, Gomeze a Cleariho, asistenta šéf inženýra a strážních spojovacích důstojníků a konečně z doktora Pitzkeringa, lodního lékaře, který měl pečovat i o ty, kteří by přežili, pokud by nějací takoví byli nalezeni. Na lodi nebyli žádní příslušníci kosmické námořní pěchoty s jedinou výjimkou, kterou byl doktor Pitzkering, který technicky náležel spíše ke kosmické námořní pěchotě nežli byl členem Patroly. Všechny úkoly lodi měly být prováděny osobně důstojníky a kadety. Bývaly doby, kdy i ten nejnižší subalterní důstojník pěšího pluku měl svého osobního sluhu, ale sluhové představují příliš nákladný přepych, když musíme uvažovat v pojmech paliva a kosmického vybavení a zásob potravy, které potřebuje vesmírná loď v překonání milionů mil kosmického prostoru. Kromě toho představuje trocha manuální práce vítané vybočení z nudy nekonečné monotónnosti vesmíru. Právě jinak nepříjemné práce, jako třeba čištění umýváren, byly prováděny podle starého obyčeje střídavě všemi členy posádky, samozřejmě s výjimkou kapitána, výkonného strážního důstojníka a lodního lékaře. Kapitán Jancy ustanovil poručíka Thurlova důstojníkem pro výcvik, který turnusovým způsobem organizoval práci asistenta astrogátora, mladšího spojovacího strážního důstojníka, mladšího asistenta inženýra a asistenta důstojníka pro bomby a vypracoval rozpis rotace mezi těmito, zcela nepotřebnými, funkcemi. K práci pana Thurlova také patřilo dozírat na to, aby MATT, Oscar první Tex intenzivně využívali jediný studijní projektor, se kterým směli kadeti pracovat.